20 lat temu Thomas Koehner i Andy Melvick potrafili grać całe sety DJ-skie, w których nie było ani grama bitu, a ludzie i tak tańczyli. Bit nie był potrzebny, ponieważ, jak mówią, wtedy było to po prostu doświadczenie biokinetyczne i taki też tytuł Biokinetics nosił ich debiutancki album zbierający wcześniej wydane single. To fragment tego albumu Nautical Dub. Panowie zakopali się na kilkanaście lat, zakopali dla nas, bo sami ze sobą oczywiście pozostawali cały czas w twórczym kontakcie, skupiając się na swoich indywidualnych przedsięwzięciach. I w niedawnym wywiadzie udzielonym Philipowi Shelburne'owi mówią, że to chyba nawet dobrze, że tak zniknęliśmy na te 10 czy 15 lat, bo uniknęliśmy dzięki temu tych wszystkich zniszczeń, które nastąpiły w tym czasie. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wszystko było bardziej organiczne, to zresztą słychać przecież wyraźnie w tej muzyce, bardziej chaotyczne, nieustrukturyzowane. Teraz muzyka się bardziej sformalizowała, ludzie mają wobec niej bardzo, ale to bardzo użytkowe wymagania. Panowie wrócili właśnie kilka miesięcy temu pierwszym albumem po 17 latach. Album nosi tytuł Anguilla Electrica. Thank you. Porter Riggs po 17 latach. Tak brzmi ich nowa muzyka. Co ciekawe, po 17 latach też wraca Wolfgang Voigt ze swoim flagowym, można by powiedzieć, przedsięwzięciem Gaz. Wolfgang opublikował w tym roku album Narkopop. Myślę, że być może zajrzymy na niego w środowym wydaniu programu alternatywnego. To będzie ostatnie nasze spotkanie przed powrotem Agnieszki Szydłowskiej, która już w czwartek będzie prowadziła program. Teraz chciałbym jednak sięgnąć po poprzedni album, ten wydany 17 lat temu, zatytułowany Pop. I konkretnie po jego epicki finał. Muzyka, w której nic się nie dzieje, a już na pewno dynamika jest na minimalnym poziomie. Wielu może to irytować, ale ci, którzy potraktują ją jak klucz, mają szansę odkryć w niej głęboki pokład emocji. O to przecież między innymi chodzi w mistyce, by to, co na wierzchu, skrywało to, co w głębi, dostępne było tylko tym, którzy wejdą na drogę. Na jaką drogę? Dróg jest wiele, a zbłądził tylko ten, kto sądzi, że jego jest jedyna właściwa. W naszej podróży może, ale nie musi przydać się mapa. Szczególnie warta uwagi zdaje się być mapa z miejscami do tej pory nieodkrytymi. Taka mapa mogłaby mieć na przykład zaznaczoną drogę prowadzącą na drugi koniec planety, zaczynającą się tam, gdzie Ziemia się właśnie otworzyła. M, nieskończoność N. Ze względu na ograniczenia narzucane przez rzeczywistość rzeczywistą i przez system zapisywany jako M8N. Można sprawdzić. Touching what you cannot see. Only this is mine. Come closer, closer to me. Come from far away, where you are not, where all my eyes, there are rings on my fingers. Where are my hands? Look again at summer night. Darkness is so quickly, oh God. He did it to me. He did it to me. Started to speak, they were here. He wants a flower, but come closer to me. I couldn't promise that, I couldn't stop it changing now. Some could be more open, but you are already. Wings for an evening, be where I am home. God did it to me. He did it to me. I pass in the rain that is always too soon. I am breath and you know I remain a former reflection enduring doubt. And I'll come and I'll touch you again. Now I feel plenty, it's only my way of touching. What you cannot see. Only this is mine. Will come through. Come closer to me. I couldn't promise that. I couldn't stop your changing. Some could be more open, but you are already. Can I summon night? Darkness is so quickly, oh God. It did it to me. It did it to me. I oto stajemy przed drzwiami. Finał naszego spotkania należy po części do George'a Clintona, bardziej chyba jednak do grającego na gitarze w oryginale Eddiego Heizela, a tak naprawdę do zespołu Bardo Pont. To do ciebie, drogi słuchaczu. Należy decyzja, gdzie ich wersja Maggot Brain cię zabierze i co tam zobaczysz. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia.